نہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ توئی تم ور تمافیو کا ولیعفو ولیصفحو درگزرو کئی او معافی ورتو کئی. او دی آیات نو دا خبر ہم ثابت اشوا چی سوکم پا مسلمانانو کی سوک ور سر زیادیو کی او دے دا اللہ دا رضا پا بنیاد بان عفا و معافیو کی نو اللہ بدل بخنا کئی اللہ رب العزت بدل بخنا کئی. اب آز اہل علم لکلی وی قرآن شریف کی دین الوی دا امید آیات نشتا قرآن پاک کی دین الوی دا امید آیات نشتا وی هذه ارجا آیت فی کتاب اللہ تعالی من حیث وی دا دیر لوی دا امید آیات دا پا کتاب اللہ کی ذکا اللہ آغا چا سرم دا مہربانی معاملوں کا چی اغای پدا سی گناہ کی شامل شوی خطوبے ویستا توبے ویستا ندی آیات مبارک کی داو یو دا مسئلہ دیدے کہ علماء ذکر کرے یو سنت کار دے حلال کار دے جائز کار دے او یو سڑی قسم خورو جدا بنو کو ندا گناہ دا دے دی دخپل قسم کفارہ ور کی او دا کار دے کئی لکا یو سڑی رشتہ دار دے دے وی یر فلانی سر بزخپل ولی او رشتہ داری او سل رحمی نساتر قسم یو خورو نو پدی قسم بان پابندی کول ورتا گناہ دا بلکہ دے بدا قسم کفارہ ور کی چکم قرآن او سنت کے ذکر دا او در رشتہ دار سر سل رحمی بساتی یا چا سر ایسے احسان کولو خیر خیرات ور کولو دے وی قسم دے زبن ور کو نو دا سڑے پدی گناہگار دے بلکہ فقہا لکلی امام قرطبی وی چی ان من حلف اللہ یفعل سنتا من السنن او مندوبا و ابد ذالکا انہا جرحتن فی شہادتی ہی وی چاچی قسم خورو چی دے بدا فلانے سنت کار نکی یا فلانے روا کار بنکی بیا پدی امی شوالے کی نو دا سڑے فاسق فاجر جوڑی و مردود شہادت جوڑی گی. شریعت حکم دادے چی دے رواو کارون نا دے سنت کارون نے او سڑے بزان منی کئی نا نو دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رولے گلو او دے کی فرمائی ولا یا اتلی قسم دی نخری قسم سر دے زان نمنی کئی او دا باب افتعال ندے او پدی کی اغیو یا دلائی ناہید وجنا آغا محذوف شوی ولا یعتلی قسم دی نخری اول الفضل خاوندان د دین منکم د تاسنا والساعتی او د مالداری اللہ صدیق رضی اللہ عنہ تا مالداری مرکڑے وا او دیدے کہ ورت رب العالمین اول الفضل وے نچے چا تعریف قرآن پاک کی رازی کہ دشمنان د دین دائی پسی ڈیرے بد ردی ہوئے ندے چا تعریف چخپ المالک حقیقی کئی دا خلق پا مزمت سی لکر وافز و شیگان صدیق رضی اللہ عنہ تا بدگوری او دا آغای کتابو ند دینا ڈک دی چھ دا کفر نسبت ورتکے قسم دی نخری خاوندان دا دین دا تاسونا والساعتی او دا فراخی او دا مالداری ایو اتو دا چھ آغای ورک روکری اولی القربا خاوندانو دخپل ولیتا والمساکین او مسکنانو تا والمہاجرین فی سبیل اللہ او اغا حجرت کو ان کو تدا اللہ لارک زکا دا صحابی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ماسیزوے اور رشتہ دارو مہاجرو او بدری صحابی او بس دغز ہے کہ بس خبر اوشوا او دس غگو نکو ویخان دل پی والمہاجرین او حجرت کو ان کی فی سبیل اللہ دا اللہ لارک ولیعفو پکار دے چی دئی معافیو کی ولیصفحو آو دئی درگزرو کی الا تحبونا آیاتا سمینا نساتی ای یغفر اللہ لکم دا چی بخنو کی اللہ رب العزت تاسوتا آو گر دا عفی دا معافی دیر لی اجر و ثواب دے دا عفی دا معافی دیر لی اجر و ثواب دے چی دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت داغی حکم کرے زکیو خسل رحمی ساتل دا دا فرائض و دا واجبات و ندا دویم معافی کول دا معافی دیر لوی اجر و ثواب دے چیو سڑے معافیو کی وس و طاقتی وی نو دغا معافی با اللہ رب العزت داغ دا پارسو کی داغ دا گناہن و کفارہ بے اگرزوی حدیث پاک کی راغلی چا چا سر زیادے کرو او اگر اپاسې دو معافی وکا نو دغه معافی وا الله رب العزت داغه د گناهونو کفاره وګرځي داغه د گناهونو کفاره به وګرځي. الا تحبون یغفر الله لكم آیا تاسو دا خبر خو خوینا چې رب العالمین بخنو کی تاسو تا. نو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آیات مبارکہ د دې نزول نفس وی زخوخه غنم چې الله ما تاسو ابو بکر رضی اللہ عنہ وی والله انی احب ان یغفر الله لی قسم می دی زما مینا چې الله ما ته بخنو کی. او په حضرت مستح رضی اللہ عنہ خرچه کول شروع کړ. دیو جن حدیث پاک کی راغلی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلی دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ویلیس الواصل المکافی سل رحمی ساتن کیا غسوک ندے چه رشتدار ورسر احسانات کئی او دے بدلی ورکئی ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها سل رحمی ساتن کیا غا چالوئی چه ده سر کٹ کڑیشی او ده سل رحمی ساتی. رواه البخاری امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے. نو سل رحمی دیتا نوئی ورہ سل رحمی ساتل واجب او فرض ہے. او سل رحمی سلوئی چه آغا احسان کئی تکے نداخ و دشمنم چه احسان کئی خلق داغی بدلی کزے بلکہ سل رحمی دیتا وئی چه کٹ کئی او تو ور سر سل رحمی ساتی. او نبی علیہ السلام فرمائی لی سوک کدا غواڑی چلا د د په عمر او د د په رزق کې خیر او برکت واچي نو دې د خپل سره رحمی ساتي په عمر کې برکت راځي او په مال او دولت کې الله برکت راولي چې څوک سره رحمی ساتي. سره رحمی د شریعت مطابق سره رحمی ساتل او هغه کټکول نه دام راغلی تاسو مخ کې اوریدلی وای پولیس رات باندې چې خلق تیریږي نو امانت او سره رحمی بولاړي چاچی دنیا کے سل رحمی کٹکڑے دغ سل رحمی بے پولیس رات بانے تیرے دو تن پریز. دارنگ حدیث کے راغلی دا سل رحمی او خپل ولی چی اللہ پیدا کا نو دا عرش سر راجخت شوی اللہ دا دا پناہی مقام دستا پزات عالیہ نو رب کریم ورطویستا دا خوخانا دا چی سوکتا ساتی زب ورسر دا رحمت معامل ساتم چاچی تکٹ کے زماب ورسر دا رحمت معامل کٹکے نن دا شیر گورا دا پلار دا زوی سر سل رحمی کٹ دا درور درور سر کٹ دا دا خپل سر کٹ دا سل رحمی ساتل دا دا واجباتو ندی او دا یعنی دا ضروری خبرو ندی. ندیدے کہ گورا قرآن پاک پدا سے حال کم چی دور اللوی نقصان کڑے لیکن صدیق رضی اللہ عنہ توائی سل رحمی مکٹ کوا آغا کما خرچ چی دے پاغ کول آغا مکٹ کوا بلکہ پدا سے حال کی معاف کا نو رب العالمین بتا تستا گناہوں نہ معاف کی. واللہ غفور الرحیم اللہ ڈیر بخون کے دے او مہربان دے. ادا گور دے اخلاص سر توبہ استوا زکا دا پہت کے دلم توبہ دا او آغا توبہ اللہ رب العزت قبول منظور وا نو رب العالمین دا حکم رولے کو. اس پدی رستو آیات مبارکہ کہ اللہ دا آغا چا حال ذکر کئی دا آغا چا حال ذکر کئی اور آدھی تفسیر قاسمی کی ذکر کری دا پخوانو علماء یو حال ذکر کرے چی پخوائے و عالمو نخپل بچی بانے دا غد سو نقصاناتو دا وجن خرچہ بند کرے ناغا بچے ما عالمو او دا غپلارم لوی عالمو نکل آغا چی پی خرچہ بند کا ناغا ورتدا واقعہ اولے گلا ویکتبا ابن القاضی شرف الدین دا لوی عالمو خپل والد تے دا خط لیگلو او اغا نفقہ دا اغا کٹ کڑے وا نو اشعارو کی ورتوی ولا تقطعن عادت بر ولا تجعل عتاب المرء فی رزقه فإن امر الافق من مستح یحد قدر النجم من افق وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتِ بَسْوِدِّيقُ فِي حَقِّهِ وی عادت د نیکانو کٹ کوما او مگر زو سزا دی او سڑی داغ پر رزق کی چتا پی خوراک اس کا کو خرچہ بن کا وی گور د دروغ د افق غوا کی ادم استہ نسمر خطرناک وا ستوری دا اسمان او دو افق نرا غرزی. لیکن بیام صدیق رضی اللہ عنہ تا اللہ وی وعوتب الصدیق فی حقه وی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بان ملامتی آویل شوی پا حق داغ کی چتا پیدا دا رزق او دا خرچی او صدقی معاملو لبن کرے. نو پلار ورته جواب ورکو وی قد یمنع المضطر من میتت قد یمنع المضطر من میتت اذا اصاب السیر فی ترقه لانه یقوی علی توبہ توجب ایصالا الی رزقه لو لم یتب من ذنبه مستح ما عوتب الصدیق فی حقه. وی کلے او مجبور سڑے دا مردار نم خلق منی کئی چے کلا اغا مردار تا دتلو پلارو کی پتری کا نزیم مردار لیم خلق بیا نپریز او بیاور توائی کچرے مستح دخ پلی گناہ نتوبا نویستے نما عوتب الصدیق فی حقه. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بانے بدا اللہ دا طرفنا داغ دا حق بارک ملامتیا نوویل شوی. اللہ وی چمالے تو بویستاوزی ماف کوم نو اے زما صدیق تم دا مافا ایلانو کن. او داغ حدیث تے چراغلیو ویزان دا اللہ پا اخلا دا اللہ پا آغا عادات و صفات و مزین کئی دا اللہ رب العزت صفت دے مافی کن او اللہ مافی دے رکھو خیر اللہ معافی دے رکھو. ایدیو جنراغلی وی بندگان چی سمر سوالو نہ کئی پا ٹولو کلوی سوالو اللہ تا محبوب سرے چی گناہگار دا اللہ نا عفا و معافیت غاڑی دا پا ٹولو کی اللہ تا محبوب سوال چی یو بندہ دا اللہ نا معافی غاڑی. ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ ویلو نبی علیہ السلام تیوی کماش پا دلیلت القدر مند نسووا دا اللہ حبیب ورتوی دعوایا اللہم انکا عفون تحب العفو فعف عنا اے اللہ تعف کون کے او عفا و مافی کول خوخے نو منگت مافیو کی دا اللہ عفا دے رخو خر دیو جنگورا عفی سرے دا گناہنو دا ماف کی دو وعدو کا چکلے او سڑی ظلم کڑے زیادے کڑے استا وسو تا قتم دے او استا دا مٹ دا لان دے او دغ وقت کی مافیو کی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم آیا تاسو دا نخخوئی چی اللہ در تبخنو کی واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے و مہربان دے ان اللذین بیشک حق کسان یرمون المحصنات الغافلات چه بدنامی لگوی پاک دامنو زنانو الغافلاتی چه غینا خبر دی المؤمناتی چه غی مومنی دی نداس خلق اللہ رب العزت وی لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنو فی الدنیا والآخرہ فلانت کری شوی دی پا دنیا کی او پا آخرت کی پا دنیا کیم پا دوی بانے دا اللہ لعنت وی او پا آخرت کی بم پا دوی دا اللہ لعنت وی ولہم او دوی دا پارا عذاب عزوین عذاب دلوی دیدے کی آیات مبارکہ کی ذکر دا محسناتو یعنی پاک دامنی زنانا مومنی خدا حکم دا پاک دامنو مومنو سڑو دا پارم دے کم خلق چپاک مسلمانان سڑی یا پاکی مسلمانان زنانا اسی بھی سبت ناموی نو دغا خلق بانے پا دنیا و پا آخرت کی دا اللہ لعنت بئی یعنی دئی بدا اللہ دا رحمت نہ لری وی او دا عذاب مستحق وی او خاص کر دلتا علماء کرام ویلی چی دی آیاتنو دا نزول نپس کسوک دا نبی علیہ السلام بی بیانی چی امہات المومنین دی کپاغی کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا او کنوری بی بیانی دی دین پس چی سوکم دا غید پاکوالی عقیدن لری بلکہ ایتا غلط نسبتو نہ کئی ندا سڑے وی کافر وی مسلمان نشکے وی لکد شیگانو دروافظ دو کفر یو خبر دام ہوا چی غید دی دور نصوص باوجود بازی بی بیانو تا غلط نسبتو نہ کئی ابن کثیر دے دے کی ویلی دی دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی امام ابن کثیر وی وقد اجمع العلماء رحمهم اللہ قاطبتن علی ان من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذکر فی هذه الآیہ فإنه کافر لأنه معاند للقرآن وفی بقیة امہات المؤمنین قولان اصحهما انہن کہیا وید علماء کرام و دطول اتفاق چددی آیاتن دو نزول نفس چا ام المومنین رضی اللہ عنہا تبدر دیوی یاغیت نسبتو کو ندیب کافر وی ذکر دا قرآن پاک معاند دے او دنور امہات المومنین بارکم صحیح قول دا دے چچا دا نبی علیہ السلام دا بی بیان و بیزتیو کا آغیت صدا سے غلط نسبتو کو نو آغی دا پارم دا غشان حکم دے چی دا خلق بکافروی مسلمانان بڑی او دا غشان روح المانیم ذکر کری دا آیات مبارک پا تفسیر کے دا آیات مبارک پا تفسیر کے تفسیر روح المانی کی موئی چی دا غشان حکم دے دا غشا چی سوک دا خبری کئی وَيُوَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِكُفْرِ مَنْ رَمَا إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَاتِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُنَّ طَيِّبَاتٌ سَوَاءٌ اسْتَبَاحَ الرَّمْيَ أَمْ قَصَدَ الطَّعْنَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ يَسْتَبِحْ وَلَمْ يَقْصُدْ وی دی آیات مبارکہ کی دا خبر دا چچا یو پا امہات المومنین کی دی آیاتن دو نزول نفس آغیت نسبتن اکل دبت کاری نپدی کی اس قسم شک دو علماء و نشتا چی اغسرے کافر دے کدا نسبت دا دغی دروغ ور تروا گنی او کنی گنی او قصد توعن او عیب لبول پا نبی علیہ السلام یو کنوی او دا امہات المومنین تا نسبت کولو بانے سڑے سکی اغا پا دی بانے کافر کی او دام وی چگر عام مسلمانان دا دی امہات المومنین نے علاوہ عام مومنان یا مومنان زنانک اسی بسیا سوک بدنامی نپا غیبان ام پا دنیا او پا آخرت کے لانت تیل او دا دا علماء و قول لباز عالمان وی چه لانت خو صرف پا کافر بانیوی خدا آیات دا علماء و دلیل لیچن پا باز گناہ کبائر و بانیم لانت پسڑی را دی او دا آغی بیان سورہ نساء کی تیرو یو جمدی موضوع بانی بیانم تیر شویو چه پچاچا بانی دا اللہ لانت تے پچاچا بانی دا اللہ لانت را وریگی نو پا آغا چاوانی چی لانت دا اللہ دے یو پا کیا آغا سوکم دے چی یو پاک دامن مومن یا پاک دامن زنانا اسے بدناموی دیو جنو علماء علی کلی تفسیر مظہری کی وئی چی دا بازی گناہ کبائرو دو جنم سڑے دا اللہ دا لعنت مستحق کرزی زکا دا دا پاک دامن زنانو بانی بدنامی دا گول دا کبائرو ندا دا کبائرو ندا او د لوی گناهونو د ندا. نو لعنت کافر پورې مختص نه ده، بلکې بعض خلک چې غیس کوي گناه کبایرو کی نو پایم لعنت راځي پاغی بانم د الله رب العزت د طرفنا لعنت راځي. یوم پکما ورزبانی تشهدو چه گواہی با کوی علیہم پدوی بانے السنتهم جب ددوی جب با گواہی کئی و ایدیہم او لاسون ددوی با گواہی کئی و ارجلهم او ددوی خپی با گواہی کئی بما پاغسبان کانو یعملون جود یعمل کون کی دا جب با خبری کئی و دا عمر دا گورو جبا نن چی خبری کئی نو دا اختیار دا بنده دا لام دی کئی پا ورز دا قیامت با بنده کافر مجرم خدا نگواری چی جبا پا ما گواهیو کی و بلا اختیار با جبا گنی بلا اختیار با جبا گنی دارنگی دا لاسونا با گواهی کئی او دا اخپی با گواهی کئی دیو جنگورا اغا آیات مبارکہ کی تدبیکم داولکو گو رید سور یاسین یو آیات مبارکہ دروشم پارکی سورہ یاسین رازی داغی آیات اگو رئی پینزم شپیتم نمبر فرمائی الیوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانو یکسبون الیوم اللہ وینن رزی چورز د قیامت دا نختم والا افواہہم مہر لگو موند دوی پخلو وردوار ویاتون تسو چکے یلتیوی جبی بے خبری کئی ودلتوی پخلی بورت مہر لگو ندوارو کی ظاہرن تاروز دے او پلوی جب بے گواہی کئی دلتوی پخلی بورت مہر لگو نداغی یو جواب داو لکتا سواو ریدو پا خلب مہرو لگی دے پا خلی دروغ وی چلا ما دا گناہ ندکڑی ما شرک ندکڑی واللہ ربنا ما کننا مشرکین پا خلی با پا خپل اختیار وی اللہ مو شرک ندکڑی نو پا دی خلب ورطا اللہ مہرو لگی او دا دا اختیار خبر با ختمی شی بغیر دا اختیار نا جب با بیا گواہی کئی دوارو آیاتونو کی تطبیق پا دیتے بار دے الیوم اللہ وینن ذی نختم علا افواہہم مہر لگو مند دوی پخلو و تکلمنا ایدیہم خبر بکی موسر لاسند دوی و تشہد ارجلہم او گواہی بکی خفید دوی بما کانو یکسبون فسبب دہا غچو دیس کسب کون کی نگر آیات لسوچ کوئی ظاہرن کرے سڑے پیشکال پوئیشی نو علپ جواب پوئی دلتوئی جبے بے گواہی کئیلتوئی پخلب ورطا مہر لگو نو مہر لگول خود خبرو نا منافی دی او خبری دا خو جواز دا خبرو دے ناغی جواب در لتیر شو یو کلام اختیاری دے بل غیر اختیاری دے نو اختیاری کلام تکلم بانے مہر لگئی بلا اختیار بجب خبری شروع کی او دویم جواب علماء دام کرے چی دا قیامت دیرو گدو رزد نو کلب اقرار جب کئی نو دے اقرار ذکریو کو نو کلب انکار کئی دے انکار ذکریو کو ایو دریم جواب علماء دام ذکر کرے چی دا آیات دا دغا مجرمان مبارک دے چه غیب پاک دامنو مومنانو زنانو تهمتونه لگئی چه ددئی جبب هم گواهی کئی او دا آیات دا سوره یاسین دا کافر مبارکی دادری جوابونه مفسرینو ذکر کړي جبب گواهی کئی لاسونا اخبی بگواهی کئی دا غشانو گره سوره حام میم سجده کے مراغلی د دې انسانانو بد دې خپل اندامونو سره جنگ شي وی بلا تاسو را بانی اولی گواہی کوئی منک انکار کو خود تاسو نا عذاب لری کول مو مقصد دے سلی رشتم پارکی سور حام میم سجد رازی داغی آیات مبارکو گریو رشتم شلم آیات نوئی حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعوہم شلم آیات تے سلی رشتے میں پاری سور حام میم سجدہ حتی تردی اذا ما جاؤوها کلچ براش دی دی اورتا اورتا براش شہد علیہم سمعوہم گواہی بو کی پدوی بانے سمعوہم غگند دوی غگنب گواہی کی چی اللہ پا ما بانے دادا خبرے اور ادنیوی او دے انسان دادا کارو نکڑی و ابسوارہم او گواہی بو کی پدوی استرگی ددوی و جلودہم سرمنی ددوی بما کانو یعملون پہاغ سوان چودی عمل کون کی و انسان تب پدغر اس پتو لگی چه ما خوی دا زما دولا سونه دی او زما دوخ پی دی او سترگی دی او غگونه دی دا خدا اللہ پت گواهانو زما پده بدن کی وقالو وای بدا مجرمان لجلودهم خپلو سرمنو تا لما شهدتم علینا اولی گواهیو کتاسو پمونگ بانده قالو دا سرمن بورتوی انت وقن اللہ اللذی گویانکو منگا دا خبرو طاقت راکو منگتا اللہ غزات انت وقا کل شئئن چه گویانکڑے دے دا خبرو طاقت ورکڑے دے ہر یوشیتا وہو خلقکم اول مرتن او دغی اللہ پیدا کری وی تاسو پاول زلکی ویلیہ ترجعون او دغی اللہ تب تاسو واپس کرے شئی پاول کیم پیدا کری وئی نو سنگ چ پاول کی ستاسو پا پیدا کولو قادرو نو اے کافرو دا خبر گرانا مگنئی ویلیہ ترجعون دغی اللہ تب تاسو واپس کرے شئی دوبارہ بم پیدا کی نو دا جب لاسونا اخپے با گواہی کئی او دا گواہی با کل شروع کی روایاتو کراغلی روایاتو کراغلی قرآن یو دا مومن مسلمان مسئلہ دا اللہ اپا مومن مسلمان دیر پر دراولی دیرے کی تفسیر مظہری کی او حدیث ذکر کرے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ ہوئی یو مومن بدی حساب دا پار پرز دا قیامت رو گفتیشی نو رب کریم با پاغبان دا آغا عمل پیش کی فی ما بینہو و بینہو کم عمل چی دا دغی بنداو دا اللہ پا منس کیو او دا کڑے دے اللہ تے پتا داو دغی بندہ تے پتا دے چی دا دا عمل کرے فیعترفو اللہ با مومن تویاد دیشی فلانے عمل لکڑے نا با اقرارو کیو ویقولو بی اے رب بی عملتو او اللہ ما کڑے دے دامی کڑی دی اقرار گو کی نو اللہ با داغ گناہونا معاف کی معاف بے کی آو پٹ بے کی نو ای فما علی الارض خلیقہ یرا من تلک الذنوب شیئن سمر مخلوق چیوی نو دا دغی مومن گناہونا باغی تخکارینا او دا اگر نیکی بطول لسرگندی کی نطول خلق دیوی نیکی بے تمام میدان محشر والو تخکاری لیکن گناہونا بے چاہتا نخکاری اللہ دے مو سرم دغشان معاملہ ہوگی او بیا با کافر و منافق رو بللیشی دی حساب دا پارا اللہ با پی عمل پیش کی جدا دی کری نا با انکارو کی وی با اے رب بے اے زمارا بستا پا عزت میں دی قسم وی لقد کتب علیہ هذا الملک ما لم اعمل وی با دی فرشتی خما بارک اغسلی کری چی مانی دی کری نو فرشتہ بورتوئی تا فلانی رزمان فلانی وخت کی فلانی زی کی دا سی دا سی نو کڑی نو دے بوئی نا زمائی دا اللہ پا عزت قسمی مادا سی نو کڑی نو چکل دے دا خبری شروع کنو اللہ